dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Jeroen Wollaars. Ik heb sinds kort dus een weegschaal op wifi. En ineens krijg ik een melding, terwijl ik niet thuis ben, onbekend persoon gedetecteerd. 72,25 kilogram. Ik woon alleen, ik knipper met mijn ogen. Dat heb ik ook al jaren, zegt een vriendin. En mijn schoonmaakster weegt 83 kilo. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Waar we, als je het op een rijtje zet, te land, ter zee en in de lucht zijn vanavond. Met een bezoek aan de vliegtuigbeurs van Le Bourget. Want waar Schiphol aan krimp denkt, denkt de rest van de wereld aan groei. Wat zijn daar de laatste trends? We gaan op zoek naar die onderzeeër die op zoek ging naar de Titanic. Wat kan er aan boord gebeurd zijn? En op het vasteland heeft onze Brusselse correspondent haar handen weten te leggen op de Natuurherstelwet. Maar hoe afgezwakt is dit voorstel van Timmermans uiteindelijk? We gaan het hebben over geld, want wat is nou het recept tegen inflatie? Maar ook over kunst. Want Arthur Japin maakte met Erik J. Kolen een fascinerende graphic novel over een schrijver die uit een trein valt. En ook zij zijn te gast. Allemaal na het nieuws van maandag 19 juni. De schrik zit er nog goed in bij de omwonenden van de grote brand in Arnhem van gisteren. Ze zijn bang dat hun huizen niet veilig zijn. Mensen zijn allemaal bang dat gewoon op hun brand uitkomt. Tot het weersgas gebeurt. Ja, maar het is veilig. Nou, ik vind het niet veilig. Dat de brand ontstaat weer en dat het 's nachts gebeurt. Deskundigen geven ze geen ongelijk. Ze vinden de constructie van die zonnepanelen gevaarlijk. Je ziet hier op een gegeven moment dat het dak volledig is volgelegd met panelen. Van het eerste huis tot en met het laatste huis in het rijtje. Waardoor die brand eigenlijk niet onderbroken wordt door een ruimte tussen die panelen. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn daken op deze manier volgelegd met zonnepanelen. En volgens deskundigen moeten we daar vanaf. Ik vind het onverantwoord. Bewoners, de buurt, die worden in onveiligheid gebracht. En de brandweer wordt voor een schier onmogelijke opgave geplaatst om deze brand te beheersen. Eerherstel voor de Surinaamse schrijver en activist Anton de Kom. Zijn nazaten kregen officiële excuses van het kabinet en zijn dochter was ontroerd. Ik ben hier heel, heel trots en blij over. Uiteindelijk, vooral onder mijn leeftijd, dat ik dat nog kan meemaken. In de jaren 30 werd de Kom als staatsgevaarlijk bestempeld. Hij werd zonder proces opgesloten en verbannen uit Suriname en op een schip naar Nederland gezet. Hij werd doodgezwegen, afgeschilderd als een oproerkraaier, als een boeman. Terwijl hij handelde uit liefde. Hij deed wat hij deed omdat hij niet tegen onrecht kon. Ook minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken erkent dat de excuses erg laat komen. Het had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren. Want Anton de Kom heeft eigenlijk zijn hele leven het woord vrijheid met hoofdletters geschreven. Heeft een zeer indrukwekkende staat van dienst. Maar is daar volstrekt niet voor erkend gedurende zijn leven. Hij is terug van weg geweest. Ruim 33.000 studenten hebben vandaag de basisbeurs aangevraagd. Heb ik net ook echt een half uur geleden gelijk gedaan. Ik had het liever gewild dat we het al vanaf het begin hadden gehad. Ik ben van plan om op kamers te gaan, dus dat verlaagt in ieder geval de drempel om dat te doen. Ik denk ook wel dat de basisbeurs juist heel veel mensen aanmoedigt om te studeren. Volgens de Studentenvakbond wil de minister van Onderwijs dat studenten op deze manier meer rust en ruimte krijgen bij hun studie. Dus dat je minder gehaast je opleiding doet. Nou, als je bijvoorbeeld een jaartje extra nodig hebt, pak dat dan ook als dat voor je welzijn zo belangrijk is. Maar de beurs is dus maar voor 4 jaar. En als je nu bijvoorbeeld al 2 jaar studeert en de beurs komt er, kan je ook nog maar 2 jaar basisbeurs krijgen. En wat gaan de studenten met die basisbeurs dan doen? Ik ga mijn sportschool betalen. Niet dat ik per se extra dingen doe. Misschien iets minder skere boodschappen doen. Ik ga mijn huur betalen. Ik zou willen zeggen shoppen, maar dat is misschien niet heel handig. Ja, misschien ook wel sparen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, Nieuws Vandaag is natuurlijk ook die onderzeeër onderweg naar de Titanic. Een onderzeeër van het bedrijf Ocean Gate Expeditions. Dat toeristen tegen forse betaling meeneemt naar het wrak dat op maar liefst 4 kilometer diepte ligt. Maar ja, u hebt het gehoord, na bijna 2 uur onder water ging het contact met de duikboot verloren. Duiker Pim van der Horst weet meer over de expeditie en over de risico's die erbij komen kijken. Pim, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, een vermiste duikboot. Wat kan er gebeurd zijn? Ja, het blijft natuurlijk altijd een beetje speculeren. Maar bij een duikboot is het natuurlijk heel belangrijk dat die water dicht is en dat die niet lekt. Dus de kans is vrij klein. Want die duikboten moeten... En bij gesprekken is het ook fijn als de verbinding blijft staan. Pim, we hebben wat problemen met de verbinding. We kijken even of dat op een andere manier opgelost kan worden. En dan kom ik zo meteen bij je terug. Dan gaan we eerst eventjes kijken wat er morgen in de krant staat. Daarvoor is Dorald Megens aangeschoven. Die zit er gelukkig al. Ja, ik kan je vertellen dat mensen met een chronische ziekte... die moeten te veel zelf gaan betalen aan zorg... staat in een advies aan het kabinet... van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En dat verschijnt morgen, dat advies. Trouw bericht erover. De Raad vindt dat er een maximum moet komen aan de eigen betalingen voor chronisch zieken. Zaken moeten fundamenteel anders, staat in het advies. Want het zorgsysteem in Nederland is al lang niet meer wat het geweest is. Anders dan vroeger zijn het vooral de kwetsbare groepen die relatief veel bijdragen, zegt de Raad. Het huidige concurrentiemodel in de zorg, dat wil zeggen de huisartszorg, de wijkverpleging, de GGZ en de acute zorg, dat moet plaatsmaken voor een regionaal samenwerkingsmodel. De vijfde en laatste aflevering van de documentaire serie Een Amerikaanse Nachtmerrie mag niet worden uitgezonden. Dat heeft het gerechtshof bepaald, zo meldt de Volkskrant. De serie van BNNVARA gaat over Jaitsen Singh, die al 39 jaar vastzit in de Verenigde Staten voor de huurmoorden op zijn vrouw en stiefdochter. Singh heeft altijd ontkend dat hij voor die moorden opdracht gaf. Zijn advocaat werkte eerst mee aan de documentaire, maar stopt daarmee. Ze vond dat afspraken waren geschonden. Zo zouden feiten en beweringen door elkaar lopen. BNNVARA is verbaasd omdat de rechter eerder zei dat er journalistiek zorgvuldig is gewerkt. Aflevering 5 was nog niet op tv, maar stond al wel op NPO Plus. En daar is hij offline gehaald. Autodealers zitten vaak op een kluitje aan de rand van de stad op een autoboulevard. Maar volgens het AD is de nieuwe trend het kopen van een elektrische auto in een winkel in de binnenstad. Het Chinese merk NIO heeft een NIO House aan de Meent in Rotterdam, vlakbij Polestar Space. En ook in Amsterdam opent binnenkort een NIO House. En in het najaar dan opent Zeekr een winkel in Hartje Amsterdam. NIO zegt dat die houses geen showrooms zijn, maar hou je vast, een mix tussen een evenementlocatie, een lunchroom en een ontmoetingscentrum. En natuurlijk staan wel overal auto's te glimmen. Er wordt diep in de buidel getast om alleen al met lokale exclusiviteit te pronken. Locaties waar veel en koopkrachtig publiek langskomt, die zijn populair. Wie altijd al gedroomd heeft van een echte Rembrandt voor een zacht prijsje, die kan deze week terecht in Amsterdam. In het Rembrandthuis zetten tattoo-kunstenaar Henk Schiefmacher en drie collega's uitsluitend Rembrandt-tattoos. De Telegraaf ging er kijken. Er kan gekozen worden uit een aantal tekeningen. Onder meer een zelfportret van Rembrandt, zijn handtekening, een leeuw die hij schetste, of een skeletje met een glas wijn. Wel hebben de mannen de tekeningen wat moeten versimpelen, want anders komen ze niet goed over op huid. En een tatoeage moet over 40 jaar ook nog mooi ogen, aldus Schiefmacher. Nou, belangstelling is er volop. Binnen een uur waren alle tijdsloten volgeboekt. Maar geïnteresseerden mogen nog op de Bonnefoy aanwaaien. En als er plek is, dan kunnen ze onder de naald. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, dan gaan we even terug naar Pim van der Horst. Want we zouden met hem gaan praten over die onderzeeër die kwijt is. En we waren even de verbinding kwijt, maar die is gelukkig hersteld. Pim, ik vroeg je, die duikboot is vermist. Wat kan er gebeurd zijn? Welke verhalen komen in jou op als je hieraan denkt? Ja, het blijft natuurlijk altijd speculeren. Op de eerste plaats denk je van, kan die lek zijn? Hè? Want de duikboot, als die lek is, dan heb je een heel groot probleem. Maar die worden tegenwoordig zo getest, zo gecertificeerd, dat ik die kans vrij klein acht. Wat er ook gebeurd kan zijn, is dat dat er een brandje aan boord is uitgebroken. Of dat er een accu is ontploft. En dat is een veel groter probleem. Want op het moment van een brand. Brand heeft zuurstof nodig. En dan zal heel snel die zuurstof in die duikboot weg zijn. En waardoor de mensen stikken. Ja. En de duikboot dus niet meer bestuurd wordt. Nou, is er een reddingsactie opgezet? Wat komt daarbij kijken? Nou, heel belangrijk is dat ze weten waar die duikboot is. Maar dat weten ze niet, toch? Nee, dat weten ze niet. Nee. En er zit wel aan boord een apparatuur om signalen af te geven, waardoor die in principe teruggevonden kan worden. Maar als dat niet werkt, als dat ook kapot is gegaan, dan wordt dat een hele klus. He, want die afdaling, dat is 4 kilometer, 4000 meter. En daar doe je ongeveer 5 uur over. Je blijft dan 2-3 uur op de Titanic. En dan ook weer 5 uur terug. Dus die mensen aan boord, ze kunnen maar maximaal met 5 man in die duikboot. Ja, dat is best een spannende situatie. Ja. Is zoiets eigenlijk, is zo'n bedrijf bedreven om dat te doen? Is dat iets wat je elk weekend doet, om het maar zo te zeggen? Of is dit echt een gevaarlijke, bijzondere expeditie? Ze zijn er wel bedreven. En het is zeker niet de eerste keer dat ze dat doen. Ze doen dat ook gewoon op commerciële basis. En van tevoren moeten de deelnemers ook noodprocedures oefenen. Want het is echt een open zee, dat Atlantische Oceaan. Daar ga je ook niet zomaar naartoe. Dus je moet wel ook een beetje zeebenen hebben. En de mensen weten wel waar ze aan beginnen. Het is niet zonder gevaar. Nee. Maar op de Titanic is met een duikboot nog nooit eerder, bij mijn weten, een ongeluk gebeurd. Nee. En hoe groot is dan de kans dat zo'n reddingsoperatie nu succesvol is? Hoeveel tijd hebben ze bijvoorbeeld nog? In theorie hebben ze iets van 4 dagen, 96 uur, voordat alle reserves aan boord op zijn. Okay. Dus dan heb je met name over zuurstof. Maar ja, 4 dagen met z'n 5 op een heel kleine omgeving zonder sanitaire voorzieningen, dat is zeker geen pretje. Ja, tot slot, denkt u dat dit goed af gaat lopen, dit verhaal? Het wordt heel lastig. Ik hoop natuurlijk van wel, maar de eerlijkheid gebied te zeggen van als er een brand aan boord is geweest, of dan is het bijna, de kans is heel erg klein dat ze nog gered worden. Pim van der Horst, duiker, dank voor de toelichting vanavond. Oké, graag gedaan. Sometimes without kindness around, tell me what happened to the innocent people in this town. No matter what you're saying, they turn the whole thing around. A lying son of a gun, dragging everybody down. Tim Knol, To the Darkness. De Natuurherstelwet van eurocommissaris Frans Timmermans. Ja, dat wordt zo langzamerhand een beetje een feuilleton in ons programma. Zelden werd de politieke strijd in Brussel zo fel gevoerd als over dit onderwerp. Daar hebben we het regelmatig over. En vanavond ook weer met in Brussel onze correspondent Kiesja Hekster. Hi Kiesja. Goedenavond Jeroen, hallo. Zeg, die Natuurherstelwet, om te beginnen, jij hebt hem in handen. Of tenminste de afgezwakte versie daarvan. Hoe heb je die te pakken gekregen? Ja, dat is inderdaad de nieuwste versie. Die werd afgelopen donderdag rondgestuurd. Ja, hoe krijg je die te pakken? Er valt wel eens iets van een vrachtwagen. Die rijdt dan voorbij mijn huis. En dan ga je kijken en dan denk je, hey, dat is toevallig. Dat ligt daar. Ik naar op zoek. Ja. Ja, 156 pagina's Natuurherstelwet. Dus zo een beetje. Ja. En help nog eventjes voor de luisteraar die niet helemaal op dit feuilleton is afgestemd geweest de afgelopen periode. Wat is de Natuurherstelwet precies? Ja, het gaat eigenlijk, zoals de naam al zegt, is het gericht op de herstel van de natuur in de Europese Unie. En ook op dat die natuur in sommige plekken niet verder achteruit mag gaan. Die werd dus inderdaad vorig jaar juni gepresenteerd door onze eigen commissaris, Frans Timmermans. En die was toen reuze trots. Het zou de eerste wet worden die echt bindende doelen stelde aan de lidstaten. Als het over herstel van die natuur gaat. Dat was ook ontzettend nodig, zei Timmermans toen. Want maar liefst 81% van de natuurgebieden is in heel slechte staat in Europa. En dus werd er toen gezegd, dat moet echt anders. Die herstelmaatregelen die moeten gaan gelden voor 20% van het EU-land- en zeegebied in 2030. Om te beginnen tot oplopen naar 90% in 2050. Maar de meeste aandacht in de wet en ook in ons feuilleton, die is toch wel uitgegaan naar het zogenoemde verslechteringsverbod. Dat is waar we het de hele tijd over hebben. Dat verslechteringsverbod gaat dan dat de natuur in sommige gebieden niet verder achteruit mag gaan. En dat heeft heel veel discussie losgemaakt, vooral ook in Nederland. Ja, ja. Ja, Timmermans moest die wet gaan aanpassen om hem erdoor te krijgen eigenlijk. Wat heeft hij er nou allemaal afgeschaafd dan? Ja, nou, ik kon dus de tekst waar morgen over vergaderd wordt en waarover gestemd ook wordt, in ieder geval over ingestemd wordt, waarschijnlijk vergelijken met die oude tekst van een jaar geleden. En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar dat verslechteringsverbod, dan zie je dat die tekst echt behoorlijk is afgezwakt. Oorspronkelijk stond er dat de lidstaten verzekerden dat de natuur niet verder achteruit zou gaan, in het Engels to ensure. En dat is nu geworden dat lidstaten dat gaan proberen, to endeavor. Gaan proberen, en als je naar de rest van het, en als je naar de rest van het nieuwste compromis staat, dan is dat geworden dat lidstaten proberen, to endeavor, om de benodigde maatregelen te nemen die tot doel hebben om te voorkomen dat deze natuurgebieden sterk achteruit gaan. Dus ja, dat klinkt helemaal niet meer eigenlijk als een resultaatverplichting zoals Timmermans die een jaar geleden dus trots presenteerde, maar meer als dat je belooft om je best te doen en dat dan ook wel goed is. Ja, nou dat klinkt dan ook vervolgens als iets waar niemand meer tegen kan zijn, toch? Ja, dat zou je misschien denken, maar ik heb even vandaag nog gebeld met het Nederlandse team. En dat vindt dit nieuwste compromis toch nog niet goed genoeg, wel bestudeerd. Maar ze zeggen, wij kunnen morgen toch niet akkoord gaan met deze compromistekst. En waarom dan niet? Ja, ze zeggen dat ze op dit punt dan wel tevreden zijn, wat ik net noemde. Maar dat eigenlijk maar voor een deel van de gebieden geldt. Dat voor andere natuurgebieden in Nederland wel degelijk nog steeds een resultaatverplichting geldt. En zij vrezen, en dat is steeds de angst van de regering, dat de rechter met deze formulering in de hand straks nog steeds zal gaan zeggen dat Nederland meer moet doen dan het kabinet eigenlijk wil. Dat het land dan nog verder op slot zal gaan dan het nu al zit door de beperkingen die er vanwege de stikstofuitstoot zijn. Dan kan je zeggen, maar de natuur die is er zo slecht aan toe. Wij doen al decennia lang veel te weinig om die natuur te laten herstellen. Dus dat moeten we dan toch juist doen. Maar ja, zo redeneert de regering niet. Die denkt dat er straks misschien niet meer gebouwd kan gaan worden. En daarom kunnen ze dus nog steeds niet instemmen morgen. Ja, dus die hebben het idee dat er een soort achterdeurtje via de rechter gecreëerd zou kunnen zijn, ook met deze terminologie. Ja, hebben ze daar misschien een punt ook? Ja, ik denk dat dat gaat het morgen en de komende tijd ongetwijfeld over. En ik heb me er echt in verdiept, maar ik vind het nog steeds lastig te beoordelen. Dat blijft toch echt voer voor milieuadvocaten. En die zitten ook niet op één lijn. Vanmiddag hoorde ik iemand de term juridisch moras gebruiken. En dat vond ik in dit verband wel een mooie beeldspraak qua natuur. Maar ja, heel veel wijzer ben ik er toch ook nog steeds niet van geworden. Nee. Hoe gaat het nu verder? Want nou ja, je zegt al, het wordt morgen aangenomen. Dus het komt door de Raad van Ministers. Althans, daar ga jij van uit, toch? Wat is dan de volgende stap? Ja. Nou, er volgen eigenlijk nog 3 hoordes als het morgen dus met de meerderheid aangenomen wordt. 2 in het Europese parlement en die zijn nog niet echt de gelopen race. Maar als die hoordes genomen zijn, dan is er ook nog eentje te nemen in de onderhandelingen tussen het Europese parlement en de lidstaten. En dan zou dat op z'n vroegst volgend jaar allemaal rond kunnen zijn. Volgend jaar, zei je, viel even toch nog liggen. Wat zeg je? Volgend jaar, zei je, viel volgend even voorjaar. Weg. We hebben af en toe volgend voorjaar. We hebben af en toe een beetje wat, wat geratel Excuse. Op de lijn. Kan jij niks aan doen? Dat gebeurt. Hadden we net ook. Zit in de lucht. Nee, op z'n vroegst volgend voorjaar zou het dus dan allemaal rond kunnen zijn. Maar dan moet er in de tussentijd dus niemand struikelen over die 3 hoordes die er nog te nemen zijn. Nee, en gaat Frans Timmermans dat lukken, denk je, met de finish in zicht? Of kan er alsnog gestruikeld worden? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Er zijn dus die hoordes. Timmermans die oogt op het eerste gezicht natuurlijk ook heel erg sportief. Maar aan de andere kant kennen we hem wel als iemand van de lange adem. Dus ja, ik denk dat ik strategisch het beste maar kan zeggen dat ik zijn parcours tot aan die finish met heel veel belangstelling blijf volgen. Wie weet zit er nog een aflevering in ons feuilleton in. Maar ja, die finish die komt wel in ieder geval dichterbij. Dat kan ik zeker zeggen. Nou, en wij gaan dat met jou volgen. Kiesja Hekster in Brussel, dank je wel. R.E.M. heet de band met een oud nummer, Fall on Me. We gaan het over geld hebben. Want de inflatie neemt af, zegt de Nederlandse bank. En dat lijkt goed nieuws, maar de inflatie, zegt de bank ook, blijft toch te hoog. Volgend jaar komen we uit op 3,7% en het jaar daarna op 2,5% is althans de verwachting. En dat is allemaal hoger dan de 2% die de ECB, de Europese Centrale Bank, voorschrijft. Goedenavond, Harold Bennink. Goedenavond. Hoogleraar Banking and Finance in goed Engels aan de Universiteit van Tilburg. Die trouwens volgens mij ook Tilburg University heet. Tilburg University. Maar goed, dat is een andere discussie. We gaan het hebben over inflatie en over wat eraan te doen is. Want de rente stijgt door, het eind is nog niet bereikt. Dan rijst de vraag waarom de inflatie maar niet omlaag gaat. Nou ja, de inflatie is natuurlijk fors aan het dalen. Want vorig jaar was het boven de 10%, rond de 11%. Het gaat nu richting de 4-5%. Dus op zichzelf zie je wel dat die groeivertraging ook door een door hogere rente dat doorwerkt in de economie. Ja, geld lenen, dus de trend is dus goed. Alleen waar de Nederlandse Bank in de persoon van Olaf Slijpen, directielid, vandaag voor waarschuwt, is natuurlijk we kunnen het spel ook weer gaan bederven door natuurlijk in een soort loonprijsspiraal te komen. Help even voor de luisteraar, ja. Loonprijsspiraal. Ja, nou wat er dus begrijpelijkerwijs gebeurt is als mensen vorig jaar meer dan 10% koopkracht hebben verloren in een aantal gevallen, dat mensen dat terug willen zien in hun salarissen. Ja. Dat de lonen omhoog gaan. En je ziet nu ook in de recente, zeg maar, onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgevers, dat het een aantal gevallen, hè, dat er nu de lonen in de cao's met iets van 8% omhoog gaan. En als dat gebeurt, dan zie je nu enerzijds de inflatie dalen door de hogere rente. Je ziet ook dat de energieprijzen naar beneden gaan. Hè. Gas is veel goedkoper dan bijvoorbeeld vorig jaar in augustus, toen we dat te hoogtepunt hadden. Maar we kunnen eigenlijk, als we niet oppassen, onze eigen glazen gaan ingooien. Net zoals in de jaren 70, dat omdat de prijzen stijgen, gaan de lonen omhoog, dan gaan werkgevers weer de prijzen verhogen en dan kom je in een soort negatieve spiraal. Dus je moet eigenlijk een balans vinden dat je mensen enerzijds compenseert voor aantasting van koopkracht, maar niet helemaal. Ook werkgevers zullen zich moeten realiseren dat ze dus niet alle kostenstijgingen kunnen doorberekenen in de prijzen. Dus de werkgevers zullen genoegen moeten nemen met een lagere winstmarge. En dat is eigenlijk voor het collectieve goed om ervoor te zorgen dat die inflatie niet weer de lucht in gaat. Dat is het hele verhaal zo in kort bestek samengevat. Maar laten we het eventjes in deeltjes uiteenplukken. Want je zei al, de Nederlandse Bank zegt vandaag, loonprijsspiraal, daar moeten we voor oppassen. Dan denk ik, ja, alles goed en wel, maar voor heel veel mensen is het gewoon heel zwaar. Het werd vandaag door dezezelfde Olaf Slijpen niet voor niets een economische sluipmoordenaar genoemd. Inflatie. Ja, zeker. Met andere woorden, mensen hebben ook gewoon meer geld nodig als het geld minder waard wordt. Zeker. En we moeten dus op een of andere manier daar een balans in te zien te vinden. We hebben natuurlijk ook gezien dat de overheid ook wat gedaan heeft. Die heeft ook een duit in het zakje gedaan met dat energieprijsplafond. Toen vorig jaar, dat is toen net voor Prinsjesdag besloten. Dus we moeten ergens een midden vinden tussen dat ook de werkgevers, de ondernemingen, waar mogelijk ook zeg maar hogere kosten niet helemaal doorberekenen, om ervoor te zorgen dat ook die koopkracht, denk aan de supermarkten, waar ook een discussie is, al of niet terecht. Er is een hele discussie ook over met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Is er sprake van winstinflatie? Is er sprake van graaiinflatie? Het zal heel moeilijk zijn om daar een bepaalde balans in te vinden. Ja, maar de Nederlandse Bank zegt dus, bedrijven, om te beginnen, we gaan zo naar de overheid, maar bedrijven zullen hun steentje moeten bijdragen. Ja. Door wel loonsverhoging te betalen, maar dat dan niet door te berekenen aan de consument. Dus dat ten koste te laten gaan, om het zo te noemen, van hun eigen winst. Ja, maar het interessante in de hele discussie, daar heeft ook het Centraal Bureau voor de Statistiek ook wat dingen over gezegd, dat het heel moeilijk te bepalen is op dit moment of die bedrijven de prijzen te veel verhoogd hadden. En niet te controleren, te bepalen is. Kijk, een deel hebben de verhogende bedrijven, bijvoorbeeld de supermarkten, hun prijzen, omdat de energiekosten zijn toegenomen. Hè, dus dat soort dingen. Maar misschien hebben ze ook wel verhoogd in anticipatie op loonstijgingen die ze verwachten dat hier aan zitten te komen. Dus het is een heel complex geheel. Je kan dus op dit moment niet helemaal met zekerheid zeggen dat die bedrijven daar gebruik of misbruik hebben gemaakt van. Hè, dat zal later moeten blijken. Maar iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja, maar hoe gaan we dat dan controleren? Want nu zegt de Nederlandse Bank, nou, bedrijven, loonsverhoging prima, maar dan niet de prijs verhogen, betaal het maar uit de winstmarge. Want de winsten, nou ja, dat weten we, die klotsen tegen de plinten bij veel Nederlandse bedrijven, niet alle. Wie gaat dat controleren? Wie kan dat afdwingen? Nou ja, achteraf kun je natuurlijk zien van hoe in welke mate bepaalde prijzen zijn verhoogd en kijken naar de soort inputfactoren van energie. Nee, maar ik bedoel, hoe ga je als Nederlandse bank zeggen, best bedrijf, laat die loonstijgingen maar ten koste gaan van je winst? Nou ja, zij zijn niet de instantie om dat te controleren. Zij zijn natuurlijk wel bezorgd, want de Nederlandse bank gaat natuurlijk niet over het monetair beleid in de eurozone. Kijk, het grote verschil met de jaren 70... toen we ook een hoge inflatie hadden na twee oliecrisissen, toen ging natuurlijk de Nederlandse bank de rente verhogen. We waren afgestemd op het monetair beleid van Duitsland. Maar de ECB in Frankfurt, Klaas Knot heeft dat ook laatst nog gezegd, de president van DNB, ja, we maken natuurlijk het monetair beleid voor de eurozone bestaande uit 20 landen. Kijk, stel nou dat in een groot aantal landen in de eurozone de inflatie wel naar beneden gaat en in Nederland in mindere mate, kan eigenlijk de ECB, zal daar heel weinig aan kunnen doen. Hoe doen wij het in vergelijking met andere Europese landen? Nou, wij hebben denk ik gewoon een, dat is een heel goed punt, ik denk dat wij gewoon een soort meer een oververhitte economie hebben. Als je kijkt naar de honderdduizenden vacatures die Nederland nog steeds heeft. En dat betekent dat het gewoon dat daarmee het ook in zo'n omgeving een grotere mate van druk is. Wij noemen dat als economen inflatoren druk. Dus dat de prijzen omhoog gaan. En wat mij bijvoorbeeld heel erg opvalt tegenwoordig met een aantal collega's in een aantal Europese landen, ben ik gewoon de prijzen aan het volgen van een paar producten. Zeg gerenommeerde aanmerken, bijvoorbeeld op het gebied van koffie of op het gebied van zakdoekjes. En wat zie je dan? En dan zie je, zonder de namen te noemen, en ik zie dus, we zien dat er toch behoorlijke prijsverschillen zijn voor exact hetzelfde product als je het vergelijkt met Duitsland of Luxemburg of een paar andere landen. En dan betalen wij meer. Dat relatief zie je bij een aantal van die producten dat ze in Nederlandse supermarkten, hetzelfde product, duurder zijn dan bijvoorbeeld in Duitse supermarkten. Maar dan kom ik toch weer uit bij dat punt waar ik het net al over had. Dan kan je als Nederland bank zeggen niet meer doen bedrijven, maar het is hier geen communisme. Daar hoeft een bedrijf niet naar te luisteren. Nee, maar wat je er gewoon ziet, ik las ook afgelopen weekend een aantal artikelen dat een aantal van die prijzen ook van aanmerken in Nederland nu aan het dalen zijn, omdat misschien een aantal van de supermarkten zich in hun eigen vlees aan het snijden zijn. Consumenten zijn veel prijsbewuster. Ik gaf net dat voorbeeld wat ik zelf doe, maar heel veel mensen zijn nu toch naar B-merken, naar huismerken gegaan en die zijn die prijs aan het volgen. En zo keert de wal het schip. Dus, zo keert de wal het schip. Tot slot, kort wil ik het nog over de overheid hebben. Eén korte opmerking. Wat moet het kabinet doen om de inflatie te beperken nu meteen, wat u betreft? Nou, eigenlijk, kijk, er wordt gezegd de Nederlandse bank dat ze te veel uitgeven en dat de staatsschuld te hoog wordt. Ik denk dat dat nog heel erg op dit moment meevalt. Ik denk dat de grote discussie later dit jaar wordt, in de aanloop naar Prinsjesdag, of die energieprijzen heel laag blijven, want we zien ze nu toch ook weer de gasprijzen stijgen. Ietsjes, maar of dat wel of niet doorzet, heeft ook met die oorlog te maken in Oekraïne natuurlijk. En dat kan dan betekenen, de grote vraag voor de Nederlandse overheid wordt dan, moeten we ook voor volgend jaar, voor 2024, opnieuw een energiecompensatie geven, ja of nee? Ja, en dan zegt een econoom die zich zorgen maakt om inflatie, samen met Klaas Knot van de DNB, dan nee. Vorig jaar hadden we ook deze discussie. Kijk, mensen op een heel moeilijk bijstandsniveau, die zul je toch op een of andere manier moeten compenseren. Dus je moet preciezer gaan kijken. Wat we nu hebben gedaan. Precies. Harald Benink, dank voor deze sneltreincursus inflatie beperken. Dan gaan wij van het ene geld, van het grote geld, naar het misschien nog grotere geld. Geld wat ook uit de lucht komt. Want vliegtuigbouwers die zijn deze week samen op de internationale lucht- en ruimtevaartsalon in Le Bourget bij Parijs. Daar verwachten ze de komende jaren dat de orders door het dak gaan. Boeing en Airbus denken dat er over 20 jaar ruim 2 keer zoveel vliegtuigen vliegen als nu. Goedenavond, Ieteke de Jong, luchtvaartjournalist van De Telegraaf. Goedenavond. Jij bent daar op die beurs in Parijs. Om te beginnen, zijn die verwachtingen van die vliegtuigbouwers nou reëel? Een verdubbeling van het aantal vliegtuigen in de komende 20 jaar? Daar ga ik voorlopig nog wel van uit. En als ik zie wat hier nu gebeurt en wat elders in de wereld, wat de plannen zijn, dan denk ik dat ze daar wel een redelijke inschatting van hebben. Maar dat is een enorme groei, hè? Een enorme groei, ja. Ik kan het zelf ook bijna niet geloven, een verdubbeling. Ik heb al een paar keer gevraagd van, klopt dat wel, hè? Ook gezien alle milieueisen die eraan zitten te komen. Maar ja, men gaat daar nog steeds van uit. En waar komt die groei dan vandaan? Nou ja, de verwachting is, de wereldbevolking groeit natuurlijk. En vooral in opkomende landen zullen veel meer mensen tot de middenklasse gaan behoren. En die gaan vliegen. Dus vandaag was er een recordorder met een Nederlands tintje. Er werden vandaag 500 vliegtuigen besteld door het Indiase Indigo. Dat is een budget carrier. En die wordt geleid door voormalig topman Pieter Elbers van KLM. En ja, die stond daar vandaag helemaal te glimmen. Want zijn recordorder die hij ooit in zijn tijd bij KLM heeft gedaan, waren 100 stuks. En nu kon hij er vandaag in jetsen met 500 stuks. En Air India, dat is een luchtvaartmaatschappij die ook grotere vliegtuigen heeft, die heeft onlangs ook al een order geplaatst van 470 vliegtuigen. Dus je ziet dat dat gaat gewoon door. Ja, en juist dit zijn soort opkomende economieën, zeg jij? Ja, want India is een snel groeiend land met hele jonge bevolking. De verwachting is dat de derde economie zal zijn over een paar jaar van de wereld. En je ziet gewoon dat de vraag naar vluchten enorm is. En Elbers die zei vanavond ook tegen mij dat het ook deels een inhaalvraag is. Want India, de vloot van India is eigenlijk nog heel erg klein als je dat vergelijkt met het aantal inwoners. Maar je ziet gewoon dat ook bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië zijn enorme plannen. Daar hebben ze net ook een nieuwe luchtvaartmaatschappij gelanceerd. Dan gaan ze een vliegveld neerzetten in de komende jaren wat het dubbele is van Schiphol. En je hebt daar natuurlijk al Dubai en Qatar. Nou, dus iedereen in de luchtvaart gaat gewoon in de sneltreinvaart door. Ja, nou hebben we het hier in Nederland dan over de krimp van de luchtvaartsector. De krimp van Schiphol, het gaat wel eens over vliegschaamte. Maar dat speelt op de rest van de wereld dan helemaal niet. Nee, Nederland wordt echt gezien als een gekke Henkie. Er is van oudsher heel veel respect voor Nederland in de luchtvaartsector, omdat Nederland een pionier was in het verleden. Met dat hele overstapmodel, waardoor Schiphol heel veel directe bestemmingen heeft over de hele wereld. Dat is ook gekopieerd in de hele wereld. Gaat Schiphol krimpen. En in plaats van dat men zegt van nou, dat is een goed idee, nu is Nederland weer een pionier, kijkt iedereen daarnaar van waarom zou je een fantastisch luchtvaartnetwerk om zeep gaan helpen. Ja. Zo wordt daar echt naar gekeken. Ik krijg daar ook heel veel vragen over van collega-journalisten, van CEO's van luchtvaartmaatschappijen uit de hele wereld. Van wat is er toch aan de hand daar bij jullie in Nederland? Zijn ze daar wel goed snik? Dat is een beetje de teneur. Maar dan neem ik aan dat je zegt, nou ja, jongens, er is zoiets als klimaatverandering, er is zoiets als duurzaamheid wat belangrijk is in de sector. Ik weet niet of je dat zegt, maar als je dat zegt of als dat ter sprake komt, hoe kijken ze dan? Nou ja, kijk, in de luchtvaartsector gelooft men niet in de aanpak die minister Harbers tot nu toe heeft gekozen. En dat is gewoon het bottenmes in Schiphol. De luchtvaartsector die gaat gewoon uit van innovatie. Er moet een oplossing komen. En dat wordt nu vooral gezien in alternatieve brandstoffen. Maar ja, daar moet nog wel heel veel gebeuren om dat echt op een wereldschaal voor elkaar te krijgen. Afgelopen vrijdag heeft Macron, de Franse president, daar een programma voor gelanceerd. Die was vandaag ook op de airshow. En Macron heeft daar gezegd, wij geloven niet in degrowth. Dus dat is op dit moment een beetje een modieus woord. Mm-hmm. Maar wij geloven in innovatie. En kijk, Frankrijk is natuurlijk het land waar Airbus is gevestigd. Een van de twee grote vliegtuigbouwers. Dus en Frankrijk ligt binnen de EU. Dus ja, je ziet gewoon dat er nu in de EU toch wel Nederland staat eigenlijk op dit moment met die koers van krimp alleen. Ja, maar als je dan naar innovatie kijkt op zo'n beurs, wat zie je dan? Zijn er dan dingen waarvan je denkt, nou, dat zou in de toekomst nog wel eens echt wat kunnen worden? Nou, op dit moment bevindt de luchtvaartsector zich in een vrij rustige periode wat innovatie betreft. Er moet de komende jaren zal er heel hard gewerkt moeten worden aan manieren om die alternatieve brandstoffen met name te gaan winnen. Maar het is allemaal nog toekomstmuziek, toch? Ja, dat staat grotendeels, staan die technieken nog in de kinderschoenen. En er is één criticus in de hele luchtvaartsector. Dat is de topman van Qatar Airways. En die heeft 2 weken geleden op een andere luchtvaartbijeenkomst gezegd van, ja, de luchtvaartsector die wil naar net zero in 2050. Maar dat gaat gewoon helemaal niet lukken met de huidige technieken. Ja. Nou, goed. Dus dat is ook een beetje stuivertje wisselen op dit moment. Maar je ziet nu toch wel dat de eerste stappen nu worden gezet. En kijk, een echt nieuw vliegtuig, hè, wat bijvoorbeeld een waterstofvliegtuig, daar is Airbus ook mee bezig, dat willen ze in de lucht hebben in 2035. Nou ja, ik heb 2 weken geleden nog aan ze gevraagd. Ze zeggen dat dat nog steeds gaat gebeuren. Maar ik weet niet hoeveel mensen daar dan straks in passen. Nee. Misschien zijn het er 30 of 40. Ja, en ook dat zet dan nog geen zoden aan de dijk. Dus dat zal nog een hele tijd duren voordat dat echt van de grond komt. En dus, ondertussen gaat die groei gewoon door daar in de luchtvaartsector. Die groei gaat gewoon door. Ytterke de Jong, dank je wel. Oh ja. Sorry. Jo. We moeten naar de plaat. Ytterke de Jong was dat. Oké, dag. Dag. I may paint myself as insincere. Ask me how I'm doing, I will tell you what you wanna hear. It takes time till I can draw you near. I'm gonna wrestle with my demons in the low light, in the hope this fog will clear. Maybe tomorrow again. Maybe tomorrow by chance I'll leave a light on where it all began. Amsterdam. Night pictures in a photo booth, acting all wild and reckless, like there was nothing left to lose. Never learned to wear it on my sleeve. You waited on me so patiently, but in the end you had to leave. Maybe tomorrow again. Maybe tomorrow. Paper Towns met Amsterdam. Bereikt een schrijver zijn bestemming, dan is dat een klein wonder. Wanneer hij midden in zijn boek zit, weet hij al vaak niet waar hij heen moet. Laat staan of hij het eind haalt. Daarom zie je er maar zelden een die zonder kleerscheuren zijn terminus binnenrijdt. Het zijn de eerste regels uit de graphic novel Hoe valt een schrijver uit de trein? Een spoortocht, geschreven door Arthur Japin en vormgegeven door en met tekeningen van Erik J. Kolen. En ze zijn allebei te gast. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Hallo Arthur. Hallo Erik, hoi. Ja, ik zeg afstand, er even bij, maar precies, dat Arthur Japin, ja, die is op afstand. Erik zit hier bij mij in de studio. Erik, jij bent de initiatiefnemer van dit project, zou ik moeten zeggen. Maar laten we met dit boek beginnen. Het gaat over de bijna vergeten schrijver Antoon Kolen. Mm-hmm. Iemand met dezelfde achternaam als jij, dat is geen toeval. Nee, de hele familie Kolen komt uit Brabant. Mijn opa en oma komen ook uit Brabant. Dus wij zijn ongetwijfeld verbonden met Antoon Kolen. Ja, en deze Antoon Kolen, wie was dat? Antoon Kolen was een streekromanschrijver. Met name beroemd in de jaren 50, 60. De meeste mensen kennen hem wel van zijn boek Dorp aan de Rivier. Dorp aan de Rivier is later nog verfilmd door Fons Rademakers. En is in de jaren 80 nog een keertje opnieuw gedaan als een serie met Mark Klein Essingen. Toen heette het De Brug. Ik weet niet of je dat nog wat zegt. Ja, dat heb ik wel van gehoord. Maar verder denk ik dat niemand hem meer kent, nee. Terwijl het een bijzondere man was. Althans, Er is een bijzonder verhaal aan hem verbonden. Ja, het verhaal, wat mij altijd boeit, ik hoorde als kind van mijn ooms en tantes dat wij een beroemde oom hadden, een beroemde schrijver uit de Peel, en dat hij in 1961 op mysterieuze wijze uit de trein was gevallen en daarna is overleden. En niemand weet hoe die uit de trein is gevallen. En nog steeds tot de dag vandaag weten we nog steeds niet hoe. Nee. En dat is nog steeds een groot raadsel. Hoe de schrijver uit de trein is gevallen. Hij is eruit gevallen, maar hij heeft nog wel even geleefd. Hij heeft nog een paar dagen. Wat er feitelijk is gebeurd, hij viel uit de trein, raakte buiten bewustzijn en is na een paar uur kwam hij bij, is hij strompelend naar een boerderij gelopen. En die hebben de dokter gebeld. Toen is hij naar het ziekenhuis overgebracht. En daarna is hij een paar dagen later overleden. En heeft hij in al die tijd dat hij nog leefde dus, en dat hij kon dus nog naar een boerderij wandelen, heeft hij nooit verteld wat er is gebeurd? Hij wist het ook niet zelf. Hij was het kwijt? Hij was het helemaal kwijt, ja. Dit was nog even voor mijn beeld een rijdende trein. Hij was op de heenreis naar Amsterdam, daar zou hij een afspraak hebben, maar die afspraak bleek de volgende dag, dus hij was in de war al. Denkt men. En op de weg terug is hij ter hoogte van Geldermalsen uit de trein gevallen. Sommige mensen zeggen, was het zelfmoord? Dat denk ik niet. Anderen denken dat hij er is uitgegooid, want hij was in die tijd bezig met het onderzoeken naar het oorlogsverleden van een beroemde DAF-directeur. Anderen zeggen weer, de deur stond op een kier en hij wilde de deur dicht doen, waardoor hij eruit viel. Maar we weten het niet. Arthur Chapin kende u dit verhaal van Antoon Kolen voordat u aan dit project ging meedoen? Nee, ik kende wel Antoon Kolen, want dat was mijn vader was ook schrijver en leraar Nederlands. En Kolens boeken stonden absoluut bij ons thuis, dus ik kende Antoon Kolen daarvan. Van zijn verdwijning wist ik niks. En dat is natuurlijk heerlijk voor een schrijver. Hoe meer mysterie, hoe beter. En toen ik daarvan hoorde van Erik, begon het eigenlijk meteen te ratelen in mijn hoofd. Want er waren heel veel lijntjes. Ten eerste Kolen en de schrijvers van de jaren 50, 60... die bij ons op de vloer kwamen toen ik klein was. Dat verhaal, ik meen dat mijn vader het over Antoon Kolen heeft gehad. Maar ik was heel jong, dus ik weet dat niet meer. Maar mijn vader heeft zelf ook, of tenminste mijn vader heeft zelfmoord gepleegd. In het boek laat ik ook in het midden wat het bij Kolen was, want dat weten we niet. Maar mijn vader wel. En dat was ook een afscheid bij de trein. En daar speelde de trein ook een grote rol in. En die dingen begonnen ineens samen te lopen. Dus het verhaal van twee schrijvers uit de jaren 50, 60. En treinen en afscheid nemen van vaders. En eigenlijk überhaupt het in de war raken van schrijvers. Wat er gebeurt in een schrijvershoofd. Want daar gaat het natuurlijk ook over. Hoe dat werkt met fantasie en werkelijkheid. En daar is het een spel mee. Want Erik, nog even voor de duidelijkheid. Dit verhaal fascineert jou dermate dat jij regelmatig kunstenaars vraagt om hun licht te laten schijnen op wat er gebeurd kan zijn. Klopt. Ik begon hiermee in 2017. Toen heb ik Wim Daniëls benaderd of die een stuk wilde maken. Daarna heb ik Stef Bos benaderd. 2 jaar later, die heeft een gedicht gemaakt erover. En 2 jaar geleden heb ik Harry Saxioni benaderd en hebben we samen een gitaarstuk gemaakt, geïnspireerd op de treinval. Ja. En nu wilde ik met mijn favoriete schrijver wilde ik graag een graphic novel maken. Ja. En dat is gelukt. Ja. Arthur Chapin, u hoorde dit. U zegt, het begon meteen te ratelen in mijn hoofd. Er kwam van alles los. Moet ik me dan voorstellen dat u als schrijver dat een romantisch idee vindt? Dat zo'n bekende schrijver uit een trein valt en dat het vanaf daar verder gaat? Wat er gebeurde, ten eerste, het was midden in de COVID-tijd dat de vraag kwam. Dus het was sowieso een hele productieve tijd, want je werd door niets afgeleid. Dus mijn hoofd was met 3, 4 boeken tegelijk bezig. En dit kwam er tussendoor. Dat is een moment waarop je enorm creatief bent. En dan staan de luiken open, zal ik maar zeggen. Dus in die zin komt zo'n verhaal binnen en slaat het aan. En vind je het romantisch? Nee, maar ik vind het wel heel herkenbaar. Het is natuurlijk niet voor niks dat zoveel schrijvers ellendig aan hun eind komen. En de vraag in het boek is ook, wat gebeurt er dan? En hoe is het mogelijk dat, dat ik als zoon van een schrijver die dat ook overkomen is, toch ook weer ben gaan schrijven. En, dus het gaat heel erg over de fantasie, de werkelijkheid. En ja, of schrijven misschien niet een gevaarlijk beroep is. Mm. Dat zit er ook nog wel in. Maar ja, dan gaat het ook misschien over zelfmoord, als ik u zo hoor. Is het dat dan uw gedachte, want dat hoorden we hier net langskomen, als een van de mogelijkheden? Nee, maar ik vind het wel heel herkenbaar. Het is natuurlijk niet voor niks dat zoveel schrijvers ellende gaan. Ja, we hebben ook over ellende gesproken. Sorry dat ik u moet onderbreken, maar we hebben heel ellendige verbindingen vanavond. Dus we gaan even hier in de studio verder, terwijl we ondertussen werken aan het herstellen van die verbinding. Want Erik, het is een graphic novel. Voor mensen die dat niet weten, wat onderscheidt een graphic novel van een gewone novel ook alweer? Een graphic novel is eigenlijk een geïllustreerd boek. Een veredeld stripverhaal, vind ik het eigenlijk altijd. Een stripverhaal met een literaire ondertoon. En het literaire is dan wat Arthur Chapin heeft meegebracht. Het is absoluut ook een literair verhaal, ja. Maar het is ook een verhaal, als we het dan over de tekeningen hebben van jouw hand. Het is een verhaal van een tijdperk, vind ik. Zeker. Ik heb met de illustraties heb ik het zodanig willen tekenen dat je aan de kleurstelling van de illustraties kunt zien in welke tijd het zich afspeelt. Dus de moderne tijd nu, dat is echt in kleur. En de tijd van Anton Kolen, dat heb ik echt in sepia kleuren gedaan. Zodat je als lezer meteen weet, ik ga terug in de tijd nu. Ja, en we herkennen heel erg steden, Haarlem, Utrecht. Haarlem, Utrecht, ja. Ja, oude treinen. Ja. Meneer Chapin, bent u dan ook betrokken als schrijver bij hoe het er uiteindelijk uit komt te zien? Krijgt u een soort schetsjes? Of zijn dat twee dingen die naast elkaar bestaan? Nou, het is natuurlijk helemaal aan Erik hoe hij dat vormgeeft. Maar ik mocht tussendoor wel meekijken. En af en toe hebben we daar wel eventjes over gehad. Maar ik zou het leuk vinden als dit gebeurt. Onder andere over dat einde, zonder te veel te verklappen. Ik wilde graag dat hij naar boven ging op het eind van zijn leven. En dat gebeurde uiteindelijk in overleg. En dat hele prettige samenwerking, moet ik zeggen. En het is sowieso, ik vind het altijd geweldig als iemand iets nieuws maakt van wat je hebt bedacht. En nou, dat heeft Erik echt prachtig gedaan. Ja, Erik, Arthur zegt, ik wilde dat hij naar boven ging aan het eind. Dat is een beetje vaag. Ja, ik kan tipje niet van verklappen. De sluier? Nou ja, ik had eerst een tekening gemaakt dat je Anton uit de trein ziet vallen en hij valt omlaag. Maar in dit geval moet hij iets wat omhoog vallen. En waarom dat is, dat moeten de mensen zelf maar lezen. Want anders geven we toch iets te veel weg. En waarom is dat omhoog vallen, meneer Chapin, voor u zo belangrijk? Nou, dit is een van de andere dingen die zo wonderlijk in elkaar vielen met de rest van mijn leven. Het allereerste verhaal wat ik ooit schreef toen ik 6 was, in een schriftje wat ik nog heb, dat heette De Vlieger. En het gaat eigenlijk bij mij altijd over mensen die los proberen te komen van de grond. Vaslav Nijinsky, die probeert dus te springen zonder neer te hoeven komen. De gevleugelde die vliegtuigen uitvindt. En zo ook mensen moeten hier altijd naar boven gaan. Dat is voor mij een soort teken van hoop. En dat gebeurt eigenlijk met Kolen ook op een bepaalde manier. Arthur Chapin, Erik Jerkolen, dank voor dit boek. Het is prachtig. En dank voor jullie bijdrage. Hartelijk vanavond. Dank. Ik dank u voor het luisteren. Morgen zit hier Wilfried de Jong en ik wens u nog een heel mooie nacht. Welterusten. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel 130 euro per jaar. 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. Altijd vers in huis?